شاء لكن هغه کسان چې ونی سي چې وګواړي ان يتخذ الى ربه چې دی ونی سي رب ولتا سبيل النار فليتبعني نو دا کسان چې زماته بيداري وکي دلته بدا تاسو بیا مقدر کړي او دا خبر او بیاو منایکا یو خبره دا صرف هغه دا چې کم کسان دا غواړي چې دی رب ولتا لارونی سي دا زما مقصود دی دا زما مطلوب دی او د دې لپاره د دې بیا زماته بيداري ته ما پسې راځي یو خبره دا نه استثناء دي تمغه استثناء منقطع او یوخه دا استثناء متصل نه ده لیکن من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا لیکن کم کسان چې غواړي چې الله ته لارونی سي د دې زماته بيداري کی خبره جوړه وتوکل على الحي او ته اعتماد بروسه کوا په هغه ذات باندې چې ژوند دی الذي لا يموت هغه ذات چې مرګ پاغه ناراضي نه مري توکل څه ته ویل کیږي په وخت د استعمال د اسباب شرعیو کې عقیده د تاثیر لرل د الله تعالی د طرف اسباب شرعی به ټول استعمالای توکل دانه دي چې تاسو اسباب شرعی نه استعمال نه استعمال د اسباب شرعیو وکای او عقیده د تاثیر بری په الله تعالی باندې وي چې دې شي کې اثر کوونکې اثر چونکه الله تعالی دے اسباب نه اسباب خو یو ذریعہ د اسباب استعمالو علاج وکای صحت به الله تعالی راوړي نور اسباب به استعمالای پرې کې به نفع الله تعالی راوړي دا بنوي چې زما دي تجارت او دې سونو دا چر دي ته توکل توکل دې ته نو چې مړکیږي او دارو مکوا توکل دې ته نو چې د لوګي چاکو شي وي چاکو پیجنې او بیا سره نه نه زغو کار نه نظم زما توکل دې یو د غړاس کی لوړ پکار دي چې دې توکل والا دې لال را خلاص کی چې پاسه مزدوری کوا مزدورای باندې اعتماد مکوا الله تعالی بار سره در کی ظاهر دا شه دي دا نوړای دې کاسې نه لوچا تک خپلې ته وڑا خپل مسله دا مطلب دې دان دې چې بس توکل دې ته اجازه کې دې منبر تعالی ته بالښت کې کډو ته وای او والا کو ته پوته کې دې او ته سر ته کې دې دې بناست دا توکل نه ده توکل معنی استعمال د اسباب شرعیو دې چې استعمال به تکای کو اعتماد پرې پس باندې په الله چې دې کې با سر الله تعالی چې زما د اسباب باندې غاړې به واسي تبو چې به مال په مزوري الله تعالی را کوي نفع به الله تعالی را کوي دا سلو ډیرونه نه دا خو ظاهر اسباب دي د استعمال لپاره وسبح بحمده او تسبیح بیانوا سره د چانا د سنا د الله تعالی نه تنزیه بیانوا سره د سنا د الله نه د الله سنا وایا صفات ثبوتی دي صفات سلبی دي وکفا به کافی دی الله تعالی بذنوب عباده په گناهونو د بندگانو په لوبانه قبیره عالم او خبردار بس الله تعالی د خپل بندگانو په گناهونو باندې خبردار الذی دا هغه ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه ولر زور اس مکا و ما بینهما سچ دی په میز د دوی کې فی ستت ایامین په مقدار د شپږو ساعتونو په مقدار د شپږو ورځو یعنی شپږ غړې ساعتو پرې نه وي خدا اوس سکم دی د دې په حساب باندې ثم استوى يا غلبه قدرت الله تعالى راغلي دا على العرش په عرش باندې استوا معنا سوزره بیان شو هو الرحمن دا مخکنه چې تردی بیان شو دا سوق دی رحمان ذات دا څومره صفات چې بیان شو دا رحمان ذات دی فسل به خبيرا دې کې ګوره دا باپ کې زائده کینو دوځا دې معنی درته کوم فسل هو نو ته سوال کو دي شان د دې الله تعالی نه دا با زائده شو خبيرا پدا سه حال کې چې الله تعالی عالم دې په احوال زمون باندې زمن په حالات الله تعالی عالم دی الله تعالی تعالی سونه سي الله تعالی مال دارا کا دا باپ کی زائده شو فسل هو معنا بداسي شي هم ددن غواړه دغه ذات نو دی خبردار دی یا فسل به معنا سوال کوا په وسیله د اسم د رحمان دا مخ کی چې رحمان ذکر شو دا صفات د باری تعالی الله تعالی ته وسیله کا اور الله تعالی د دې صفات په برکت باندې زماداو کې زماداو کې زماداو کې رحمان صفات د باری تعالی دی دا ذریعہ د پاره د حصول د خپل مقصد وسیله د پاره د حصول د خپل مقصد یو ګرځوا نو معنا بدای چې سوال کوا تا په وسیله د دې صفات رحمان د الله تعالی رحمان نه دی د دې په واسطه باندې ته سوال کوا په دې حال کې چې الله تعالی خبر دی په حال ستا باندې خبیرن به حال شي او یاد ابا په معنا د عن سره دی فسل عنه یا ودا مسله شي فسل عنه ته تاسو کا په اړه چا کې دې د کې خبيره د حق کسنا چې څوک عالم دی په سبانه په صفات رب تعالی یعنی تا چاته چې پته نشته خو ځان له خبره ده الکه د الله تعالی کوم صفات دي مونږ څه خبر یو چاته به دغه کسان ته به پته چې دای صفات ثبوتی دي دای صفات سلبی دي او بیا دا ثبوتی او سلفی دا کوم صفات کی سیبا کمالی غیر کمالی فعلی دا خو به چاته معلومی کنه ما تا ته خود هم رنه معلوم چې صفات ثبوتی چاته وي او صفات سلبی چاته وي او صفات سلبی تمام سری صفات کامله دي او صفات ثبوتی باز کامله دي باز غیر کامله دي بیا په دې کې صفات سری هغه فعلی دي مونږ ته دا پته شته موږ د دین نه یو غارو موږ شاهزادګان خلق یو الکه په ډیرو کې زو دین نه پوي کوه نو معنا دا شو چې فسأل عنه کتا ته د الله تعالی په باره کې معلومات نوي نو چې کوم سړی عالم دی خو چې کوم عالم ربانی دی اغل راشه نو د الله تعالی د ذات او د الله د صفات او بیان بدرته وکي چې د الله ذات دا دی او دا د الله تعالی صفات دي خو چې کوم سړی ګوره په دې عالمی اسنه چې داسې کسان نه تاسو کې چې خدای دې رحم وکي هغه تینوم نه خبر او بیا یو قابل خو یو غره بل غرولي ځان بم تبا کې او تابم تبا کې لنده وکړه چې نور ورپسې وتړ خپلم غر کېږي ټول په ځان سره غر کې لکه ته پکې بریک نیسې هغه ګوره چې دې سړی ته د عقاید او د اصول معلوم دي که معلوم نه چې کنه تاسو کو چې د الله تعالی د صفات بیان راته وکړي او کله چې ویل شي د خلکو ته چې تاسو سجده وکړئ الله تعالی ته رحمان ذات ته دغه رحمان ذات چې دا دومره صفات دا بیان شول دته تاسو سجده وکړئ نو ځای وي د عنایت د وجنه چې رحمان څوک ته مونږ نه پیژنو خبر ته پته د ظالم زامن دي خو معنا دار چې د عنایت د وجنه چې مونږ رحمان نه پیژنو الک استا مراد رحمان نه رحمان یا امامه دی آیا رحمان یا امامه مسلمه کذاب وکړه اغه داوود نبوت جکړې د واغې دی باغ ته رحمان یا امامه وي وی بل کوم نه پیژنو الله تعالی وي خو پیژنې پینا ځان آیا سجده کوم هغه ذات چې ته حکم کوي مونږ ته ته مونږ ته وینو استاپو الک مانزل استاپو خو له غړو راځم نه الک زما دې خپلې رسې چلې او مې درته وي مانزل او استاپو خو له غړو راځم نه دا غزيده د عنایت مسله ده الک زما په خو نه ده اعلان د الله د طرف نه دی حکم د الله دی ما درته دومره وي چې دا وخت چې الله تعالی مونږ ته حکم کړی چې دا موضوع کا او استا په خپل خو یو راځه بس چې تاره ته وي ځړو کوم نه نه کوه خبر ابر بر کې دا ما غوي آیا مونږ چې دوه هغه ذات چې ته مونږ ته د سیده کوي او سیوا کې دا خبره د دوی نفرت نورم د دوی نفرت دې سره سیوا شي حلم ترای نه ګوري الی ربک صفات درف بل تکای فمد ذل چې څنګه غړولې دا سورې ولو شاک فخید الله تعالی لجعله ساکنا خامخا گرزول و بعد اسور ساکنن ولال همیشه وقبل زیب ولال ونه خطو د نور سره نور بخدای نو خیجو نه بس د اسور په زیب ولال مراد دینا صباح خطو نو رسو د نور خطو نو مخ کی چدا کم سور ثم جعلنا الشمس بیا گرزول د منور علیه په دې سور باندې دلیلن دلیل ثم قبضناه الله تعالی وی بیا ران غاړو مونږ دې سور لرا الینا په حکم خپل سره قبض هي سیرا پنغفتلو په دمه دمه په کلار کلار په یوزل نه چې په یوزل ټول سور کې شي تاسو خپل ګوره دا سور دا چې خوشالي او رڼا په لپاسه نه راځي دا سور سات چې نور کیږي دا د مدا سره وایي ښا او نور دا سره راځي دا روح په دې چرته دي الله یې په خپل حکم هم کوي او هو الذی الله ذات یاد لكم الليل شکر ګورې دا ستاسو پارش په لباس انجام تشبیه بیان شو وَنَوْمَ مَغْرِبُونَ دِدا خوب صباحن آرام د پاره د بدن استاد سون وجعلنا النهار غرزول د الله تعالی دار نشورا د پاره د خریدلو د اعمال کولو د عمل کولو د پاره د خریدو د پاره الله تعالی دار بیا د زمنډه وای ځان مزدوره کوي او هو الذی ذا الله غذاب تجالت ریاح ارسل ریاح چرالی کی هوا غانی بشرن خوشخبری اور کون کی بینه د رحمت ہی ما کی رحمت پر نج باران دے اولی کی خلق زانونو سنبال کی وانزلنا من السماء ورو منغا دوریا سنا مان بو طهورا پاکون کیو پاکی لنحی به دی لپاره چې تازه کوم کو دیو بو سرا بند تم مې تاس م کو چا ونسقی او اس کو مون دیو بو لرا مما پاغ سونو باندې چې پیدا کړی دی مون چا انعام دی حیوانات او انسانان کثیرا ډیر باندې کثیر مانان تاسو اغدری تو جہاد پدی کی تاسو سکتے ولقد صرفناه او په تحقیق سره بار بار بیانو مونږ دی قران لرا بینهم په میستاسو کې یہ ذکر دې لپاره چې دې نصیحت او خپل بیانوم په میز دې کې چې نصیحت والی تصریف په معنا د بار بار بیانولو د قران سره یا اړو راړو مونږ دې باران لرا په میز تاسو کې یو کلی کې بل کلی کې لګو ډیر اور دار کې دې نه هم نه کندو تو ګور یہ ذکر دې لپاره چې خلق نصیحت او خپل فابا اکثر الناس پاتشونو ډیر خلق الا کفورا مگر ناشکری کوونکی ډیر خلک چې دي کنه غي ناشکر شو هغه سو کوی الکا دا باران فلاني ستوري وره او سو کوی دا باران د دې وجنه وشو او بعضی پکې وای چې الکا دا د موسم دا په شکل دی او دا بادرو دا ځکه نو اوس کم دا غ بادرو دشته باران چرتشتا بیا نسبتونه دي ته کې الله تعالی وی ګوره بیا ناشکری کې نور څه ګنو ته نسبت ولو شي نا کا غفتل موږ لباس نا خامخا لګلې موږ هر یو کلی تنه زیرا يرونکې لیکن ته ټولې دنیا ته لګلې د پار د چتول د شان ستا او د پار د رفعت د شان د امت ستا فلا تطع الكافرین ممن خبر د کافرانو اطاعت مکو د کافرانو چې کافران تا کوم خبرې ته بلی تبا پر نزی او نه به ته سچل کوي او نه به ته پټول د حق کوي د دین. وجاهدهم جهاد وک کافرانو سره په دې قران سره جهادن کبیره جهاد دی. وهو الذي ذا الله غزا مرج البحرين شروان کړي دي سمندرونه دو سمندرونه هاذا عذب فرات دا خوږي دي او سخت خوږي چې ماته اونکي دکن دي. وهاذا او دا سمندر ملح نجاج دا تریو دي خو سخت تریو دي چې ان خدون کې دي د تریوالې د وجې دا وب په مړای کې. وجعل بينهما پیدا کړی دا الله تعالی په مېز د دې کې برڅخن پردا پدای شان سره چې خوګوال دي یو بل تنزي او نتری خوال دي یو بل تزي. وحجرا بن محجورا کو پدای شان سره چې ګډون نه کوي یو طرف وګو هغه بل طرف وګو کې اونې دې عکس نه ګډون دو ګو راضي او نه اختلاط په خوندو راضي. وهو الذي ذا الله غزا خلق من الماء چې پیدا کړی دي دا انسان من الماء دې ذری نطفینا بشرا انسان د نطفینا الله تعالی انسان پیدا کړی. فجعلهن الله غرذور دا انسان نسبا قاون د چا د نسب او سهرا قاون د سرګنه. وکانا ربک د نسب معنا تاسو کړه چې نسب مالا یحل نکاحون چې چا سره نکاح جایز نه وي دغه ستانه سبې دې ته نسب وي او سهر چاته ویل کیږي چې چا سره ستانه نکاح جایز وي هغه ستاسو سرګنه. وکانا ربک او د رب ستا قدیره قدرت لرونکي شکوت دی الله تعالی سره د سجر. ویعبدون بندگی کوي دوی سیوا د الله تعالی ما د حق بوتانو بوتانو لا ينفعهم چنا فنور کوي دوی ته کدا خلق داغي بندگی کوي ولا يضرهم او نه ضرر ورکوي هغه ته کدی بندگی د هغه پری دي هغه بندگی پری خو دو سره دوی ته ضرر هم نه رسي. وکان الکافر او د کافر علی ربه رب التظهیر شاگردونګه او یاد کافر په مقابله د رب بلګه امداد کوونکې د شیطان سره د شیطان سره مدد کوي یا دې دا کافر په الله باندې سپک او ذلیل دی وړه معنی نه درکړي. و ما ارسلنا کانی لګره تمنګه پیغمبر الا مبشرا مگر زیر ورکوونکې او نذیر ورکوونکې. خدای پیغمبر علیه السلام ما اصلکم علیه نه غواړم دوستا سره په دې تبلیغ باندې مناجرین سمزدوري الا لكن من ها سوک شا چې وګوري ايت تخذ الى ربي چونی سی رب ولتا سبیلا دار اغلا رب فلتونی سی دک غواړم دې زما تابعداري وکي او زما مقصد صرف دا دی چې یو یو تن څه شي هغه الله ولې جوړ شي او دا الله په دار روان شي دغه زما اجر. وتوکل علی الحی او تبروسه کوا په هغه همیشه ژوندی ذات الذی هغه ذات لا یموتو چې نه مري. وسبح بحمده ثنا او تسوې تسبیح وایا سره د ثنا د رب پر. وکفا به کافی دی الله تعالی بذنوب عباده په گناهونو د بندګانو پر باندې خبردار. دا الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکا سچ د دوی په میاس کې دی په مقدار د شپه وګړو د شپه ورځو ثم ثواب یا غلبه د قدرت راغلی د الله تعالی په عرش باندې. الرحمن او دا رحمان ذات ته فسل به نو ته سوال کوو د دنا داسه ذات چې هغه خبردار دی فسل به کې دا بازار دی یا ته سوال کوو په وسیله د اسم د رحمان د الله تعالی نه په دې حال کې چې الله تعالی ستا په حال باندې خبر دی. یا فسأل عنه تپوسکا د دې الله تعالی په بار کې خبیر د عالمنا چې کوم سړی عالم دی بیا د الله د ذات او صفات تپوستا غن. او کله چې ویل شي دوی ته چې تاسو سجده وکړئ الله تعالی ته نه دی وی څوک دی رحمان رحمان ته سجده وکړئ نه دی وی رحمان څوک دی. آیا سجده وکړو موږ هغه ذات ته چې ته موږ ته حکم کوي او سیوا کې دوی دره نفرت نور دا خبره نور د دې نفرت نه سره وختونه اعلان کړ. سورۃ فرقان زیاد تر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت د ثبوت دپارو او د کافرانو د مشرکانو د طرف نه چې په دې باندې کم اعتراضات وو نو زیات تر مضامین د دې د هغې جوابونو باندې مشتمل وو. هغه جوابونه ورکړل او ورسره د کافرانو او د مشرکانو او دارنګي کوم کسان چې د احکامو شرعیو نه فرمانی کوي دا غید عذاب او د سزا ذکر هم دا مزامین مخکی تفصیلا بیان شوی دي. د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت د اثبات دلائل او په دې باندې چې د کافرانو د طرفنا کم شبهات اعتراضات او سوالونه اته سوالات او داغي جوابونه تاسو مکه تفصیلا بیان کړی دي داغي جوابونه وشو ور سره د کافرانو د مشرکانو د عذاب او د سزا بیانو اور دارنګي کوم کسان چې د الله تعالی د احکامو نه نافرمانی کوي د هغه د عذاب او د سزا بیان هم تفصیلا وشو او زیات مضامین د سوره فرقان هم دغه اوس په اخر کې الله تعالی د خپل مخصوص او د مقبول بندگانو دا غي ذکر الله تعالی کوي چې کوم کسان دي چې هغه الله تبارک وتعالى ته مقبول دي او دارنګه کوم هغه مخصوص بندگان د باری تعالی دي دا غي ذکر په اخر د دې سوره فرقان کې اوس کوي دا کوم کسان دي چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې مکمل ایمان راوړ دي اور دارنګي چې د اسلام کوم عقاید دي اعمال او اخلاق دارنګي تمام عبادت سمره هم چي دي دا د الله او د الله د رسول د مرزای مطابق کوي دا چې عقاید نه لري دا چې اعمال نه کوي دا چې اخلاق او عادات نه لري چې پاغي باندې د الله یاد الله د رسول سوي خفغان وي بلکه هغه احکام عقاید اصول اخلاق چې کوم الله او د الله رسول بیان کړی دي او پاغي کې دا غي صدا رضا ده داغي مطابق سه بدوی عمل کوي دا د الله تعالی مخصوص بندگان دي او دا د الله تعالی کامل بندگان دي په اخر کې هم د حق بیان ور سره دی صورت کې دې صورت چې کومه دعوه او تاسو ته یاد دي چې دنیوي خیر او فائدې نعمت ورکون کې سوق ته الله تعالی دي دا دعوه وا برکات ورکون کې سوق ته الله تعالی دي دا د دې صورت دعوه دو ځله مخکې بیان شوی دا داغي تفصیل تاسو ته ما کړو چړمبه تبارک کوم لفظ ذکر کیږي په ابتدا د صورت کې نو مراد داغي نه برکات دنیوي دي دنیوي فائدې دنیوي خیګړې او دنیوي نعمت دي او دا کوم کې سوق ته الله تعالی دې داغي تفصیل مخکې بیان شي یا هم د دې داغي اعاده راغلی و د تبارک لفظ رالته هم تاسو ته دا تفصیل بیان شي په دویم رکوع کې د دې صورت چې دا غوې مراد دې فائدو نه د دې انعامات او نه غنعامات اخروی دي او مسائل په کې ټول د جنت او د دوزخ بیان شي په دغه رکوع کې د دوزخ صفات د دوزخیانو او حالات الله تعالی بیان کړو جنت صفات او د جنتیانو حالات الله بیان کړو دواړه د آخرت سره تعلق ساتي نو دغه ځای مراد د برکاتو نه هغه خیر خیګړې فائدې نعمتې اخروی مراد دریم ځل باندې دا بیا د غلط مواد کیږي د دغه دعوی اعاده بیا کیږي لکه څنګه چې تاسو ته ما ویلي دلته مراد به چانه د هغه برکت نه هغه برکات روحانی دي روحانی او تاسو چې خو غور سره وګورئ رسو چې کوم مضمون بیانېږي او د مؤمنانو کوم پنځل د صفات الله تعالی بیانې چې کامل مؤمنان کوم کسان دي چې پاغي کې دا پنځل د صفات وي دا ټول صفات صفات روحانی دي نو مراد دلته د تبارک نه بعد هغه کوم برکات وي هغه برکات چې هغه د روح سره تعلق ساتي دا صفات ګور ټول صفات صفات روحانی دي دا رسته چې کوم را روان دي مادي سره د جسم سره د دې سيزونو سره د دې سره تعلق شته نه نو په دریم ځل باندې اعاده د دعوی وشوا او مراد د برکاتو نه دلته برکات روحانی دي لکه پنځل صفات الله تعالی د کامل مؤمنانو بیانې چې کامل مؤمن کوم یو انسان دی چې پاغه کې دا پنځل د صفات دي او چې دا پنځل د صفات پچا کې هم دي الله تعالی دا غي سمره او اخر کې بیانې چې دا څه کسان به کوم ځای ته ځي اور د دې ټکانه کوم ادا د دې آرامگاه کوم دی کوم ځای به دې ستوګ نه کوي اور ملائکو آمد رف به دې سره ملائکی به دې ته سوي دې بس جوابونه ور کوي نبي ا د دې سمرات هم بیانېږي نتیجه هم بیانېږي انجام هم بیانېږي چې دا پنځل د صفات پچا کې شتا دا غید د الله تعالی په دې خوشخبری باندې خوشاله اوسی چې دوی د پاره جنت ته په جنت کې دوی د پاره هغه مانای او بنگلی دي او دا انعامات او دا انعامات دي نبي ا د دې هغه سمرات بیانې او په اخر کې الله تعالی بیا زجر کوي چې تا کافرانو ته چې کوم کسان کافران دي سره د دومره دلایلونه بیا هم دی د الله تعالی ربوبیت اونمنی د الله تعالی الوهیت اونمنی الله تعالی عبادت دوی اونکی الله تعالی د خپل مصائب یعنی د مصائب په موقع باندې الله تعالی را اونبلی نو د دوی انجام څه دی نو په اخر کې دا غي انجام بیان یا خو خود معلومه خبره ده چې د کافر او د مشرک انجام څه دی هغه دوزخ دی او د عذاب دوی پر انختی غریبانان به دا غي نزان نشي خلاصولې ابتدا عجیب انداز سره د دې رکوع کیږي ګورې درې سيزونه الله تعالی بیانې نور بیانې اسکو مې بیانې او ستوري بیانې دا خو تاسو ته خپل معلومه ده چې دا تمام سيزونه الله تعالی د مخلوق د فائدې لپاره پیدا کړی دي نور نه انسان ته کومې فائدې دي د سپو مې نه کومې فائدې دي د ستورو نه کومې فائدې دي دا غي تفصیل خو مخکې بیان شوی دی دا درې سيزونه الله تعالی دلته مختص کړی دي په حقیقت کې چې دا نیکان کوم نیکان بندگان او د الله تعالی واره کوم بندگان دي اغې کې هم دا درې طبقې دي بعد طبقه داسې دي چې هغه ته الله تعالی لوی شان لوی مقام لوی مرتبه ورکړي ده دا هغه مؤمنان صالحان دي تاسو ته خپل معلومه ده کامل دي علما دي اولیاء دي بزرگان دین دي هغه ته الله تعالی لوی مرتبه ورکړي ده او دویم نمبر پکې هغه سری درمیانه کوم کسان چې هغه دغه اعلی طبقه پسې دویم نمبر کې دي او دریم نمبر پکې عام مؤمنان دي لکه ما او تا الله دې دي جماعت کې موږ هم شمیر کې د دې دریو جماعتونو بیان کړي دا خپل معلومه ده چې دا دنیا په څه باندې روحانه ده په نور باندې په سپومه باندې په ستورو باندې او دا مخلوقات داغي نه هدایت مومي دنیوي سمرم چې فائدې دي دې سره متعلق دي دوی داغي نه غو دنیوي فائدې حاصلې نو دا رنګه الله تعالی په دې انسانانو کې د درې طبقې خري لو له خلق دي درمیانه خلق دي او عام خلق دي دا درې واړه طبقې یاد ساتي د چا الله تعالی د دې مخلوق د هدایت د پاره د دوی تقرر کړی دی د دې مخلوق د اصلاح د پاره د دوی تقرر الله تعالی کړی دی نو د دې مثال هم په دې مختص مکه باندې د نورس په مې ورستورو دی لکه څنګه چې د نورس په مې ورستورو نه مخلوق ته فائدہ حاصلېږي حدیث شریف کې راځي چې دا علما الله تبارک وتعالى د زمکه ستوري ګرځولې دي دا د زمکه ستوري دي لکه څنګه چې ستوري سره یو سړی سنتونه معلوموي د خپل سفر او د لارو معلومات کوي نو دوی سره هم دوی د آخرت هغه لارې د آخرت هغه مقامات دوی حاصلې عجیب انداز سره الله تعالی د غدری صفات شو دا خبره چې لکه آسمان شتا او بیا آسمان نورم شتا سپومم شتا ستوري شتا دا ستوري کم ځای دي دا په دې فضا کې دي که په آسمان کې دن دي آسمان د لاندې دي لکه دې سره دا د علم هيئت مسله ده تسریج شر جرمنی اوکلیدو سی وګوره دغه ته علم هيئت هم وي دي تر یازیم وي دا د هغې سره تعلق ساتي زمونږ د احکامو د دې سره څه تعلق نشته کړي نو یو لنډه خبره درته کوم ډېر اوږد بحث نه کوم فی ساغورس دا د حضرت عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې تیر شوی دی او بطلیموس دا د عیسی علیه السلام نه 1300 کاله مخکې تیر شوی دی د دې علم هيئت دا اصول یې دي یو دا وای چې دا ستوري چې دي دا په دې فضا کې دي دا د فیثاغورس نظریه ده بطلیموس وای چې دا ستوري دا په سګي دي آسمان کې دن نه دي دا دواړه د خپل اصول بیان کړی دي قواعد دي د پاره یې دي په دې مهنتونه کړی دي د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانه نه سمره مخکې تیر شوی دي لیکن د نبی علیه السلام په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې د دې نوم قدروم نشتا دا نه چې هغه په دې باندې پوهیدل نه دې سره زمونږ د اسلامي معاشره سره تړون شته دی نه الکه ستوري آسمان کې دي آسمان د لاندې دي سپومې ته قطې شي نشي قطې نور کم ځای دی بلا ور پسې شه دا سمه خبره ده چې زمونږ د احکام ور سره څه تعلق نشته او دا یاران چې کومې چغې وای نو ما سیوا د بدزنې نه پر شي ګورې یو لاړ ما فټور اس ته مکان راړ ما خار راړ خا الکه ته آسمان ته وخت آسمان ته نشي قطې ته سپومې ته وختلې لاندې وګ دی نه کو دې باندې یو مریض زمونږ خشه زمنګ یو شرعي حکم برابر شو دلته پتا دي چا اصلاح وکړه نشاله کته کارونه دي سره متعلق نه دي نه لهدا شریعت د دینه بحث نه کوي لا ش علم هات میدان ته راشي چلته بیا پته ولګي چې تسری شر چغمنی او روکل دوستا د سوی او دا غي کوم اصول لی بای ما درته اسانه خبر وکړه یو فی صاحب ورسی مسائل دي بل بتې موسی مسائل دي دا دي او دا سنس ولا خو کې لادرېم راغی دا خو پکې درېم اوس پیدا شوی دی دې پکې ځان له صاحب دی خو کې کوئی آسمان نشته خبره دا ده چې دې سره لکه زمونږ د احکام سره تړون او تعلق نشته نه مفسرین په دې ځای باندې لوی بحث کوي او نه چې د کنه علما او چرته دي کې حساب غستې دا عامه مسله ده قران چې څه بیان کړی دا او ما درته کوي چې دا درې سره بیان کړی دي نور څه مې استوري پای تا کې دا درې والا کسان شته تا کې نور مشته علما الله تعالی پیدا کړی دي تا کې څه مې مشته چې الله تعالی د دین د پاره نمائندگان پیدا کړی دي او تا کې ستوري مشته لکه ما او تا عوام خلک چې کوم دي مومن چې مومن دی نو دی خامخا چاله څه فایده ورکوي چې کوم تشبیه درته بیان کړې به د دین آسانه سهل مسله بلشته دینه دا خبره ده. او د مؤمن چې کوم صفات راشه چې مهنت پدی وکړو دا صفات ځان کې راولو دې میدان ته راشه. دا پنځل د صفات کوم صفات دي تخته ما دا ټول واورئ چې دا صفات په ځان کې راولو. نو چې دا صفات په ځان کې راوستو نو بیا ته ګوره کنه چې هغه نتیجه دي مخې ته ملائک منډې یا لکه دې خوا راشه دا خپله تا ته نیموزګار ملائک غریبانان به اجازت غواړي تاسو راشم دننه که ستاسو نه ملائکې ته وښیو باس ما څنګه جنات الګ بادشاہ بادشاہ او چې دا پنځل له صفات درکې کوم صفات دي لکه هغه وره ها منته نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی برکات ورکونکې برکات روحانی ورکونکې ده هغه ذات برکات روحانی خیر اور فائدہ دغه نعمت روحانی چې کوم دی هغه ورکونکې کوم ذات ته اوس به زمنګ دی روح ته ترقی ورکې سو پر کې الله تعالی ورکې دا کوم صفات چې راتلونکي دا ټول د روح سره تعلق ساتي جسد سره د دې سره تعلق نشته. دا صفات په الله تعالی مونږ راولي خو مهنت پکو کنه پکو بغیر د مهنت په غرور یاد ساتي سم نشته. کته ما په بالغ کړه والی او زبر د ټس نماز کې کوم دا او دا صفات ما کې راشي نه پکلا راګینا دې لپاره مهنت ضرورت دا بزرگان چمنډي وې مجاهده کوي سیبا هغه مجاهدین اوس دا صفات الله تعالی دې بدن کې راولي دې روح کې راولي یا مزیدی جالف سماع الذي حغزات جالا چې پیدا کړی دی په اسمان کې. اسمان کې الله تعالی پیدا کړی شی د پاره ظرفیت دا نورم په اسمان کې دی ستورم په اسمان کې دی ګرځه ته کم ځای ته لاړې. جالف سماع پیدا کړی دی الله تعالی په اسمان کې موږ په دې کوی چې شی د ظرفیت ته پاره دا اسمان ظرف شو او دا ستوري پکې مظروف شو دنه شو پکې انا کته کم ستوري ته ورسېږي کینه پکې نه راخړځي. بروج الله تعالی دی کې پیدا کړی دی بروج د بروج نو مراد څه دی لوی ستوري یادو ساته لوړه د دې دنیا نه ډیر اٹ کټ سوري دی برخه دا بالغ پته وي چې قیامت کې دا اخلاص سم اندازه به ولګي کنه نو مراد د بروج نه غلوله سوري دی. یا الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی په دې اسمان کې هغه قلاګانی چې هغه ځای ملائک په هر گئی ورته تاسو هم سوزل مسله تیر شو چې دې امور تکوینیو باندې الله تعالی ملائک مقرر کړی دی. ښا دا بعد امور تکوینی ملائکو ته حواله دي هغه خپل په هرې گئی دا غي د پاره مرچی دي بروج په معنا د مرچی سره شه په معنا د قلا سره شه هغه خپل زین کې پیار نه دي دا ټنډه مارچ پر ودی دا سټ ولا رسې وجعل فیها پیدا کړی دی الله تعالی په دې اسمانونو کې سراجا یو دیو بلا مراد تن انور دے اللہ تعالی د مخلوق د فائدې لپاره هم اسمان کې د انور پیدا کړی سلور اسمان کې دی وقمر اور دار یې سپومای منیرا روخانا رڼا ورکونګي سپومای د سبد شپې د شپې اوس مطلب دا دی چې موږ آرام ته ضرورت ته خوب ته ضرورت ته الله دا تنظیم کړی دی چې د دې رڼا څنګه رسوم نرمه مزیدار خوشګوار پیغام پکې خوب کې دی شي اگر د نورګي رڼا ته وګوره شور شغب ته وګوره چې دا غي شور بیا سمره دی دا الله تعالی پیدا کړی دی وای دلته علماء الله پیدا کړو د دین خادمان الله تعالی پیدا کړو او ما تاسو یو دا الله تعالی پیدا کړی دي تاسو اوس مې هر مسلمان چې دی ته کې الله تعالی یو صفته خې خامخا فائدته نه غیر اخلي هر مسلمان علماء بزرگان دین خو په ځای باندې پیدا د عام کس هم فائدہ شته ها او چې مسلمان وي ته به دا چیز نه بیان کړی الته دا پیدا کړل لاندې اسمو کې دا پیدا کړل او هو الذی ذا الله تعالی حق ذاته جعل الليل والنهار چې ګرځولې دا داش په اورس خلفتن بدلیدونکی را بدلیدونکی خلفتن بدلیدل پرلا پسې راځي یو بل پسې راځي روز لاړه شیش پرا شیش پلاړه شي رز راشي نو مراد خلفتن نه خو یا مراد نه دغه دغه تبدل شو چې پرلا پسې راتل شو دی یو بل دا خو واضحه خبره ده چې دا راځي او زمو معنا دا چې ګوره الله تعالی دا پیدا کړی دی داس کو